اور جو ایسا کریں للذین احسن الحسنا, جو لوگ اچھا کریں ان کے لیے اچھائی ہے. للذین احسن الحسنا, جو بھلا کریں ان کے لیے بھلا ہے. کر بھلا, ہو بھلا, نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے, تمہارے اندر حسن ہوگا, تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے تو تمہارا گھر بھی خوبصورت ہوگا. تم اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے, زیادہ اور زیادہ بھی ملے گا. صرف اچھائی کا بدلہ ہی نہیں, اس سے بھی زیادہ ملے گا. اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا دیدار, جو اس خوبصورت گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. للذین احسن الحسنا وزیادہ, کیونکہ وہ مالک کائنات, بادشاہ کائنات کی طرف سے انعام ہوگا. وہ تو صرف نیکی کا بدلہ ہی نہیں, زیادہ دیتا ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ذلت, ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے, ذلیل نہ ہوں گے, رسوا نہ ہوں گے. قطر اصل معنی ہوتا ہے دھوئے جیسا ہونا, غبار, ایسا غبار جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہو. مثلا ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں بھی جو شامل ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر آ کر آپ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے باقاعدہ کالی میل اترتی ہے, یا ہاتھوں سے, تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے. یہ سب قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, آل عمران میں پڑھا, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے, لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی نہ ہوگی, نہ سیاہ دھواں ہوگا, نہ ذلت ہوگی, نہ کوئی شرمندگی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرمائیں گے, اتریدون شیئا ازیدکم, کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون, تو کہیں گے, الم تبیض وجوہنا, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ, کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے, فیکشف الحجاب, اپنا نقاب اٹھا دیں گے, اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, للذین احسن الحسنا وزیادہ, کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا, اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا, اطمینان, اعتماد, خوشی. اسی لیے ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ, اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت, کوئی شرمندگی, کوئی سیاہی نہ ہوگی, وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا. لیکن اس کے برعکس, والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے, شرک, کفر, گناہ, جزاء سیئۃ بمثلہا, تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا, فلا یجزا الا مثلہا. وترہقہم ذلہ, ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترحق رے ہے قاف سے ہے, جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا, خود بخود آ جانا, ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا, کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی, کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. اب دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں, اندھیرا نہیں بنتا, لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی, من اللیل مظلما, یعنی بالکل اندھیری رات, تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمایا اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی, مایوسی, دکھ, غم, تکلیف, احساس جرم, شرمندگی, یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے, سب کے سب کو, جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے, ایک نہ بچے گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا, مَكَانَكُمْ, اپنی جگہ رہو, یہیں ٹھہرے رہو, جہاں ہو یہیں رہو, یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا, ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا. جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا, وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ, اپنی جگہ رہو, انتم, تم بھی, وشرکاؤکم, اور تمہارے شریک بھی, الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے, یوم اذ یصدعون, جس سے لوگ پھٹ جائیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے, خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فزیلنا بینہم, تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان, شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلا, زالا یزیل سے ہے, زیل باب تفاعل, تزیل تفرق, یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا, پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم, الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو. وقال شرکاؤہم, اور ان کے شریک کہیں گے, ما کنتم ایانا تعبدون, تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یعنی جن کو وہ دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے, قیامت کے دن وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے, وہ مانیں گے ہی نہیں, وہ صرف کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے, تسلیم ہی نہیں کریں گے. ما کنتم ایانا تعبدون, یعنی ان کا آپس کا خصوصی تعلق سب ختم ہو جائے گا. اب خود سوچیں کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دیں, گنوا دیں, وہ قیامت کے دن حال بھی نہیں پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ راضی ہو جائیں, کسی طرح ہمارے بن جائیں. لیکن یاد رکھیں, اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں, اب کیا کریں, لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں, لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے کبھی نہیں ہوں گے, وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں, ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا, اس کو خوش کر لو, اس کو کر لو, یہ مائنڈ نہ کرے, وہ ناراض نہ ہو, یہ نہ چھوٹ جائے, یہ نہ تعلق توڑ جائے, یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے, اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوش نودی میں. اور قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں قیامت کے دن وہی کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان, بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے, غافل تھے. خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں, دیوی ہو, دیوتا ہوں, جن ہوں, ارواح ہوں, اسلاف ہوں, اجداد ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, شہداء ہوں, کوئی بھی ہوں کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں, وہ سب کیا کہیں گے, ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, ہم کو کچھ معلوم نہ تھا, ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. اور اللہ کو پتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے, کوئی نیک بزرگ بڑا, کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو ورغلانے والے, تم تھے بہکانے والے, تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو, یہ ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو, تمہاری کوئی دعا, التجا, پکار, فریاد, کوئی چڑھاوا, کوئی تعریف, کوئی سجدہ ریزی, کوئی آستانہ بوسی, کوئی گڑیا ازاری, ہم اس کو کچھ نہیں جانتے, ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو, ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اس وقت تبلو آزما لے گا, خبر لے لے گا, کل نفس ہر شخص جانچ لے گا, پرکھ لے گا, ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا. سین لام فے سلف جو پہلے ہو چکا. اس وقت ہر شخص آزمائے گا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا. تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ٹرائل بھی اسی سے نکلا نا. جب ہم مثلا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں, تو اسی معنی میں کہ انسان ٹرائی کرے گا, انسان خود دیکھ لے گا, جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا۔ وردو الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے۔ ودل انہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانو یفترون، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا، وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔